Trójka, Polskie Radio. 5 marca, czwartek, minęła piąta. Serwis Trójki. Już za chwilę. Artur Ewertowski. Do Polski wracają kolejni turyści uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Wczoraj w kraju zameldowały się m.in. osoby będące na wakacjach w Omanie. Prezydent i szef NBP z propozycją Safe 0%. Sprawdzimy, co mówią o niej politycy. Strażacy przestrzegają przed wypalaniem traw. Są już pierwsze takie zgłoszenia. Prawie 200 turystów z Omanu na Bliskim Wschodzie powróciło do Polski. Samolot wylądował wieczorem na lotnisku w Pyrzowicach. Wszyscy przyznają, że byli pod dobrą opieką. Byliśmy na plaży, słyszeliśmy wybuchy. Zaniepokoiło nas to i oczywiście zaraz czytaliśmy w mediach tych lokalnych, że coś się wydarzyło. Jak się państwo czują? Wspaniale się czujemy, bo jesteśmy już tutaj na bezpieczni w ogóle. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z biura podróży, chociaż no nie ukrywam, że te 3 dni opóźnienia no, były trudne. Ale w Omanie jest spokój. Czy to był taki normalny pobyt, czy na przykład trzeba się było gdzieś schronić? Nie. Było bardzo bezpiecznie. Myśmy bardzo byli zaopiekowani. Hotel był świetny. Jeżeli chodzi o nasz teren, to tam, gdzie my przebywaliśmy, czyli w Salalach, no to było bardzo spokojnie. W przyszłym tygodniu wszyscy Polacy przebywający na Bliskim Wschodzie powinni być już w domu. Administracja Donalda Trumpa odpiera zarzuty o niedostateczne przygotowanie ewakuacji obywateli USA po operacji Epicka Furia. Rzeczniczka Białego Domu Karolin Leavitt zapewniła, że Departament Stanu pomógł już 1000 Amerykanów opuścić Bliski Wschód. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej Leavitt podkreślała, że rząd USA pracuje bez wytchnienia nad ewakuacją swoich obywateli, a całodobowa linia konsularna została rozbudowana po doniesieniach o trudnościach z połączeniami. Administracja Trumpa nie spocznie, dopóki każdy Amerykanin nie powróci bezpiecznie do domu, a zagrożenie terrorystyczne nie zostanie wyeliminowane. Leavitt powiedziała, że tylko wczoraj do Stanów Zjednoczonych powróciło z Bliskiego Wschodu 8,5 tysiąca osób. Administracja już teraz szybko wprowadza bezpłatne loty i rezerwuje opcje komercyjne, które, jak oczekujemy, będą coraz bardziej dostępne w miarę upływu czasu. Od rozpoczęcia nalotów na Iran Biały Dom jest krytykowany za nieprzygotowanie planu ewakuacji obywateli USA z Bliskiego Wschodu. Utknęło tam ponad 6 tysięcy Amerykanów. Organizację lotów ewakuacyjnych zaczęto przygotowywać dopiero po kilku dniach wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Politycy uważają, że rząd powinien porozmawiać z prezydentem na temat polskiego Safe 0%. Wczoraj Karol Nawrocki zaprezentował założenia projektu, który miałby być alternatywą dla europejskiego programu pożyczek. Według zapowiedzi miałby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność bez odsetek. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że powinno dojść do spotkania w tej sprawie. Rozmawiać zawsze trzeba. No, prezes Glapiński nagle okazuje się, że potrafi nie tylko wygenerować stratę w NBP, ale że przynajmniej tak zapowiada, że będzie miał jakieś zyski. No to warto się dowiedzieć, jakie to będą zyski i oczywiście zastanowić się, na co je można przeznaczyć. Na spotkanie liczy też senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Oczywiście dysponentem tych środków i złota jest Narodowy Bank Polski. I tutaj na linii prezes Narodowego Banku Polskiego, rząd, minister finansów powinno dojść do bardzo szybkich działań i rozmów. Prezes NBP na konferencji z prezydentem mówił, że jest gotów do współpracy w kwestii programu. Stwierdził, że rezerwy banku centralnego to rezerwy wszystkich Polaków. Stopy procentowe w dół. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego. W rezultacie należy się spodziewać spadku oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 3,75%. Ledwo przyszła wiosenna aura, a już dochodzi do pożarów trafi łąk. Strażacy odnotowują pierwsze w tym roku takie przypadki. Do jednej z interwencji doszło w Starej Wsi koło Rozprzy w Łódzkiem. Do działań zadysponowano zastępcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprz. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo około 200 metrów kwadratowych suchej trawy. Jako prawdopodobną przyczynę pożaru wskazano zaprószenie ognia. To już drugie zdarzenie tego typu w tym roku w naszym powiecie. Mówił Adam Romas ze Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Strażacy przypominają, wypalanie traw to nie tylko niszczenie przyrody, ale też realne zagrożenie dla ludzi. Wpadł w ręce śledczych, bo sam pochwalił się w sieci, że popełnił przestępstwo. Gnieźnieńscy policjanci zatrzymali nieletniego, który niszczył elewację zabytkowej parowozowni. Sprawca w mediach społecznościowych sam pochwalił się swoim graffiti, które zamieścił na wyciągarce wagonowej, na stawni oraz opuszczonych barakach. Ta parowozownia jest to miejsce wpisane do rejestru zabytków. Sprawa trafiła do sędziego sądu rodzinnego w Gnieźnie. Jeden z nieletnich przyznał się. Mówiła Anna Osińska z policji, za zniszczenie zabytków można nawet trafić do więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Parowozownia, to tak przy okazji sportowo, Kolejosz odpadł z Pucharu Polski. Przegrana u siebie z Górnikiem Zabrze 0-1, ale więcej o sporcie to u nas po 7. Teraz trochę o pogodzie. Przed nami kolejny pogodny, słoneczny dzień. Padać nigdzie nie będzie. Wiatr słaby, ciśnienie w normie, biometr korzystny. Temperatura się wyrównuje w Suwałkach, już nawet plus 7. Najcieplej w Zielonej Górze 12, w centrum 10. Jutro cieplej, a jeszcze cieplej pojutrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minuty po 5, tak tajemniczo będziemy wkradać się na antenę między snem a jawą. Takie oto dźwięki. Mamy dzień doceniania, a to nagranie w Trójce wspólnie doceniamy przecież od lat. Archive Again. Prezydent wydał zgodę na udział wojsk w ewakuacji Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat, proszę Państwa, w serwisach Trójki. A po 6 sporo dziś o sytuacji polskich turystów, między innymi w Dubaju. To zapraszamy do Trójki. My natomiast zapraszamy do 6. Audycja Coś mi świta. W składzie Paweł Szymankiewicz, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? You're killing me again. Am I still in your head? niezmiennie od lat do słuchania z gęsią skórką Again Archive. W studiu pojawił się gość, w zasadzie jak co tydzień o tej porze, jest Baszka Marcinik, ulubiony zespół. Kogo to jest Archive, proszę przypomnieć? Naszego gościa sprzed tygodnia, Eugeniusza Korinę. Tak, był gościem audycji Trójka pod Księżycem, współzałożyciel i aktualny dyrektor artystyczny Warszawskiego Teatru Szóste Piętro. A kto już jutro? Proszę Państwa, jutro przez przypadek spotykają się dwie daty urodzin Andrzeja Wajdy, o czym sporo mówimy i piszemy, oraz, co odkrył ten oto Michał, pani Joanny Żółkowskiej. I to ona zagra główną rolę jutro w tym studiu, proszę Państwa, i to nie będzie żaden wywiad, to będą prawdziwe urodziny. Tak. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Absolutnie. Proszę, będzie... kultowe słowo z serialu Klan, w którym gra przecież od lat. Absolutnie. I to będzie jedno ze słów kluczy tego wydania, poza innymi nieco poważniejszymi, co oznacza, że... Słowo absolutnie udźwiękowimy też kapitanem utworem Davida Bowiego. Tak, bo będziemy mówili o absolutnych początkujących, czyli beginnersach. No tak, mniej więcej. Będzie naprawdę zabawnie, momentami bardzo poważnie. No ale wszystkiego dzisiaj powiedzieć nie mogę, bo co? Czyli w pierwszej części Joanna Żółkowska, a później Andrzej Wajda, tak? Odwrotnie. Odwrotnie, może być i tak. Tak przy okazji aktorów, aktorek i Andrzeja Wajdy, to przecież z Andrzejem Wajdą kojarzy się Krystyna Janda. Tak moim zdaniem przede wszystkim. A co otrzymała i za co, to o tym, proszę Państwa, tego można dowiedzieć, zaglądając na stronę Trójki. A na antenę, jak słyszymy, zdecydowanie warto zajrzeć, bo będą i życzenia, i będzie tort, i będzie słodko, i będzie przyjemnie. I tak teatralnie od kuchni już jutro po północy. Do usłyszenia. Pani zaprasza, Baszka Marcinik. A teraz utwór też kojarzący się z filmem, w którym zagrała właśnie Joanna Żółkowska. Młode wilki, Warius Manx, Zabij mnie. Wietrzu zawisł mętny mrok. Zamyślam się, bo samo dno, a żadna myśl nie cieszy mnie. Znów czarno-biało. ale my akurat ku świtu. Coś mi świta w trójce. 17,5 minuty po piątej w filmie Młode Wilki Anna Żółkowska, warto przypomnieć, zagrała mamę Cichego. Paweł Szymankiewicz, z tego co widzę, realizując audycję dzisiaj w koszulce The Doors. Tak, na klacie. Nasze The End to, proszę Państwa, tak mniej więcej przed szóstą. Tak przy okazji przypomniałem sobie również cytat z Morrisona, że przyjaciel to ktoś, kto daje ci totalną swobodę bycia sobą. My natomiast będziemy dzisiaj przyjaźnić się z tym właśnie utworem. To jest nasza piosenka dnia, Into the Wild. Też ciekawy tytuł, taki filmowy, kojarzący się również z Eddie Vederem. Ale na ten temat kiedy indziej. To proszę bardzo, The Temporal Trap. Peace of mind, a quiet place to kill some time. Po piątej niezmiennie program Trzecie Polskiego Radia. Na drugą nóżkę, na drugie ucho, żeby tak było jednak w stereo, to nagranie pojawi się na pewno po siódmej. Piąty dzień marca. Kilka zespołów, kilka składów, na przykład Indios Bravos, ale najważniejsze, że przecież założył grupę Hey w zespole w latach 90. 92-99. Piotr Banach, Fire Dreams, pojawiła się ta debiutancka płyta grupy Hey, no i byłem zachwycony. Piotr kończy dzisiaj 61 lat. A co na to Kaśka? Teraz słyszę. Mm. alone, he was a naked. Very quiet, closed the door, and it was not true. Must have been the arms of my trembling body. Słuchania, no, przez niektórych z ogromnym sentymentem. Hey, Dreams, 25 minut po piątej. 5 minut dzieli nas od kolejnego serwisu w Trójce. A teraz czas na w zasadzie moje nagranie, mój utwór życia. Lynyrd Skynyrd, Simply Man, podpierając się kalendarium muzycznym. To dokładnie 3 lata temu Gary Rossington zmarł, czyli gitarzysta i współzałożyciel tego bez wątpienia legendarnego zespołu. I tak w ramach wstępu jeszcze kalendarium, ale nie muzyczne, bo dokładnie 5 marca, 20 lat temu w telewizji pojawiło się Rancho, pierwszy odcinek tego jakże popularnego serialu. Natomiast w 1935 roku Samuel Colt rozpoczął produkcję rewolwerów. To jeszcze tak przy okazji tego rancha, to teraz w Trójce przez kolejnych ponad 5 minut taki klasyczny wypas. Lynyrd Skynyrd, Simply Man. Beside me, things go. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. Ależ jesteśmy punktualni, 5.30, czyli najwyższa pora jest. Artur Ewertowski, jest serwis Trójki w skrócie. Do 150 polskich żołnierzy może zostać zaangażowanych do ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego. Prezydent podpisał postanowienie o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego Bliski Wschód w ewakuacji. Dotyczy to obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rząd nie zyska miliardów, luka VAT nie może być traktowana jako istotne źródło redukcji deficytu, a jej dalsze ograniczenie jako polityczny pretekst do nowych wydatków. To główne wnioski z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Gazeta powołuje się na publikację Instytutu Finansów Publicznych, przygotowaną we współpracy z Fundacją Przyjazny Kraj. Na koniec 2025 roku według autorów raportu luka VAT wyniosła niespełna 7% potencjalnych wpływów wobec blisko 11% na koniec 2024 roku. Premier Chin Li Qiang ogłosił cel wzrostu PKB na rok 2026 w przedziale od 4,5 do 5%. To najniższy założony poziom od 1991 roku, sygnalizujący erę słabnącej ekspansji. Budżet obronny wzrośnie o 7%, czyli będzie niższy niż przed rokiem w obliczu wyzwań gospodarczych. Szef chińskiego rządu, otwierający w Wielkiej Hali Ludowej doroczną sesję ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przyznał, że państwo mierzy się z przeszkodami. Jesteśmy świadomi trudności i wyzwań. Zmieniające się otoczenie zewnętrzne i geopolityka wywierają głębszy wpływ na Chiny, a rozwój krajowy wciąż napotyka stare problemy i nowe wyzwania, powiedział Li, przedstawiając raport z prac rządu. To był serwis Trójki. A czy chińska technologia szpieguje, to proszę Państwa sprawdzimy. Zapraszamy do Trójki o 6.50. Teraz też krótko o pogodzie. Ładny, pogodny, słoneczny dzień przed nami. Padać się nie będzie. Temperatura maksymalna od plus 7 w Suwałkach do oczywiście plus 12 w Zielonej Górze. Tu będzie najcieplej, w centrum 10. Coś mi świta. 3 lata temu zmarł Gary Rossington z Lynyrd Skynyrd, a 44 lata temu odszedł John Belushi, amerykański aktor pochodzenia albańskiego. W Albanii irańska opozycja od lat. Iran sugeruje, że Albania może być celem irańskiego odwetu, ale to jednak mało prawdopodobne, przecież jest artykuł 5 NATO. Ale wróćmy już teraz do muzyki Blues Brothers. Ten film, ten skład automatycznie kojarzy się z Johnem Belushim, zatem w Trójce pogodnie, optymistycznie, do przodu, w stronę słońca. Everybody needs somebody to love. And what you do to live, thrive, and survive. There are still some things that make us all the same. her, please her. Hold, squeeze and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze and please. Dobrą energią coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia, 24 minuty do 6:00, to teraz od kuchni Ringo Starr w przerwie śniadaniowej. Jest wegetarianinem od 1992 roku. Bardzo to sobie chwali i twierdzi, że dzięki temu jest w tak doskonałej, dobrej kondycji. Uwielbia brokuły i jagody przede wszystkim. Ponoć nigdy w życiu nie jadł pizzy, choć w 1995 roku wystąpił w reklamie takiej wiodącej sieci serwującej pizzy, sieci amerykańskiej. W młodości na śniadanie spożywał, a głównie na skoro Brytyjczyk, to tosty i jajka. I teraz jeszcze cytuję. Nigdy nie jadłem pizzy, kary też nie. Mam alergię na kilka rzeczy w życiu. Nie wiesz, co dokładnie się znajduje i w kary, czy też jeżeli chodzi o pizzę. Muszę być bardzo surowy wobec siebie. W innym przypadku od razu źle się czuję. Surowy wobec siebie, więc głównie to surowe w menu, czyli owoce i warzywa. A co Ringo zapowiada na 24 kwietnia? O tym na stronie Trójki. It's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. We must start again. 19 minut do 6 programu Trzeciej Polskiego Radia Coś Mi Świta. To po perkusiście i jego ulubionym jedzeniu teraz jeden z moich ulubionych gitarzystów ma dzisiaj urodziny. Mimo, że w teledysku do utworu Scar Tissue prowadził samochód, to okazuje się, że prawa jazdy nie ma. Ma za to na prawym ramieniu tatuaż ośmiornicy. 3 razy wychodził z grupy i wracał, i bardzo dobrze. Twierdzi, że kiedy ciało śpi, to dusze wędrują. Tak twierdzi John Frusciante. W chórkach za moment również i też bardzo przyjemne solo pojawi się w tym utworze. To John dzisiaj właśnie ma 55. urodziny. Yeah. przedwiośnia filmowo, nadchodzi zima. Fani Gry o Tron powinni zajrzeć na stronę Trójki. Tak samo jak wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się, co słychać u Petera Gabriela. Nowy singiel, zbliża się premiera nowej płyty, ale będzie coś jeszcze. Nie tylko muzyka. O co chodzi? Co się stanie? Więcej, proszę Państwa, na stronie Trójki. Tymczasem z tej legendarnej płyty, z albumu So in Your Eyes. I get so lost sometimes. Us and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever I look to the top.

on every street. 4 minuty do 6:00, trójka, Polski Radio Serwis się zbliża. Dotrzemy do serwisu za 4 minuty, podpierając się koszulką Pawła i The Doors. Tak przy okazji, no to schodzimy, jak słychać już w Teśmie Świta z tego, z tej Love Street. Po 6:00 Robert Grzędowski zaprosi między innymi na Baker Street. Nie wiem jak Paweł Szymankiewicz, ale proszę Państwa, ja wracam akurat z Baszką już jutro po północy. Michał Żołądkowski, zapraszamy na trójkę pod księżycem. Sorry Boys, ten zespół też na pewno w trakcie audycji się pojawi. Zatem tak na koniec i Bella, i dobrego dnia. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Autopromocja. Nie mogę bez niej żyć, stwierdził najciszej jak się da. Potrafisz ją znaleźć. Katarzyna Figura czyta nową powieść w Trójce. Sabina Jakubowska. Położne. Fragmenty. Muzyka Tomek Wachnowski. Jest. Ktoś pozostawił ją. Ktoś, kto nie chciałby przeklinała go. Akuszerka. Dzisiaj około 14:00.